الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ سورة متوففین یہ ذکر کو ذکر قرآن کریم آغا کتاب دے چپارا مسئلہ باندے بحث کئی یوازی عقائدنا اعمالنا اخلاقنا بلکہ پا معاملات باندی ام پورا بحث کئی معاملات بغیر دا قرآن نا نشی صحیح کے دے انسان پا دے کے دا عذاب نا نشی بچ کے دے سو پوری چې قرآن په اصول او قوانین باندې نظر نه اچولې متوفف معنا کې قرآن په خپل دا صورت مدینه کې اول نازل شوه کلج نبی علیہ السلام حجرت وکړو د مدینې والو کاروبارونه معاملات ډیر خراب او ډیر فاسد نو صورت نازل شو دا وی اصلاح وکړه ځکه یو پکې مبصرین ذکر کی ابو جوہینا چاہو دو قسمہ پیمانی ساتلی وی یو پوراو چپاغی وی ده خلق و ناغستل او بل اکمو چپاغی وی خلق و لورکول و تلل وی پیمان کول دا سه نور پکې پدې معاملاتو کې تجارتو کې ډېر لوی نقصان او مالونه ټول دیو بل نه په غلط طریقې باندې اغستل او خړل نو دې آیات کې داوی پوره اصلاح شوه انمی او تکیهو متوففین در تطفیف نه دیو تطفیف د توف اتوف معمولی ون تشی تا ویل شي معمولی چې باغی باندې بندایس نه د اشاره دې تکي چې تو کپتول کې نقصانو کې ځان ته درون واخلې او بل سپک ورکین دا بصور شي لکه تا چې د خلقو نزان تا درانو آغستو ندی کی و سمر زیادت راغلی لکا چٹاکے کنیم پاو سبئی پا دورا معمولی شی باند زان لی ایمان خراب ہے زان لی آخرت خراب ہے ذکر و تدا متفف ویلے او حلاکت و سرمخ کی ذکر کرلی چه ویلن یو مانا دا حلاکت ادوی مانا کی عام مفسرین چه وادن فی جہنم دا جہنم کی اوکان دا جہنم کی دا و بیاد جہنم دا غرون و پمینز کی دا وادن فی جہنم او يهوي فيه الرجل 70 خريفا چلاوتا مجرم اغرضي او يا قال باب روان قبل ان يبلغ قاره ويختبلاني رسيد دغه سنور لريواله د الله د رحمتنا ویلن تبایی او هلاکت د پاره دا خلقو چې کم تول کوي متوفف معنا تول کې کمې کوي پیمانو کې کمې کوي د معنا کې قران الذین اذا اکتالوا علی الناس متوففین هغه خلق دې چکلا د خلق و نزان تا اخلی علن ناسین من الناس چکلا د خلق و نا اخلی زان تا و خلق و نا پیمانی کئی یستوفون نخفر فیضا کالوهم او کل چی خلق و لورکی پیمانی او وزنوهم یاد آغید پارتول کئی یخسرون نکم ورکی خلق و سرکمی کئی نقصان کئی دې ته تطفیف وی او دې سړی ته متوفف وی او په سرین ذکر کوي دا یوازې په تجارت کې نه کاروبار کې نه متوفف په هر عمل کې شته په مانځ کې شته په زکات کې شته په حج کې شته متوفف کنه کلی خلقو تا چیوینو خبر آبرو اینا کئی چگواری منز پینزو وقت تا کوئی دمون دیر خیال ساتھ ہیں امونزو پٹول عبادتو کڑی رحم عبادت تے ادام پاکی دروغ ہوئی چی قیامت کی باول تا پوس دمانز کی گی چرته د شاعر قول یې اوریدلې دي روز محشر کې جان گداز بوت دا ورځانه ول روز محشر کې جان گداز بوت اولین فرصت شي نماز بوت قیامت کې چوي پریشانی راشي اول تپوس بدماند کی او سوره تکویر کې ستیر شو چویز الموعودتو سئلت اول تپوس با دا ظلم کیگی چوینتوی شویدہ حدیدہ ہوئی نگور خلقو تا ترغیبات ورکی بیان نکی او دا مانزب پکی فضائل بیانی او پاک پلا کتا دا غمون ذلی دا توبہ زان تخلاصین یمت توفیفہ مانځ کې هم تطفیف کې د غزې بزکات کې هم خلکو ته ترغیبات ورکړي چې میا شراشي کنه چې ګره زکات ادا یا تونه وتوي سوره توبه چې او ما یوهما علی فی نار جهنم دا وې د جهنم پور کې سره سپین به ویل کول شي ابیا په د مخ داغل شي او دا وکول شي اګوره خیال کوي دا په خپل او سره مال شته او زکات نور کوي دا سمه توفیف ده ها ولې د سره مال لښتا و دې چاونلې چې زکات چاله ور کړی څنګه کو سو کی وین بیا بوله خلق نور کوي چې ده مالدار ده هغه په هر عمل کې متوفیف شتا دا سلوی متفیف بدعاتی دے بدعاتی ولی اگر بدعات کئی دا ملکو بدعات او سوکتے تا پوس نشکولے او چې کله په بدعت رد کئ چې دا کار بدعت دی دا کار بدعت دی نو تا ته به وی دلیل خیا وی متوفیق اجي ته چې دومره بدعت کئ نو تا دلیل خولې دی و چې څوک در باندې رد کئ چې دا جمعه او دا ماخامونه او سلوی اختیه نشتا و دیبا تپوس کی کم دے کراغلی دیوئی دلیلو خوایا دار جنازونا او دا اخترونونا منظور نپس دوا نشتا ولی بیدت که نو تا تبوئی دلیلو خوایا ویت دلیلو خوایا دلیل با تخیزه که چه عملی ہے که من خو انکار کهو په انکار کې دلیل تاجت نه ني نفي دلیل نه غواړي چې څوک دعوا کوي نه به دلیل پېښ کوي چې ته دعا مستحب ده او اسقات شته ده کنه د ملک بدعات تر جمع کړی او دلیل لسره نشته اذه بل نه دلیل غواړي اذا تعالوا على الناس يستوفون دا مبتدعین دی متوفیفین دی پا دین که خلوی تطفیف دا دیخوا چی عمل که خلاف سنت بدعات رسومات شرکیات عرصو ملکو او سوک دینا تپوس نشی کولی او که تپوس کئی رد کئی نتاغت وی چی دلیل روڑا ها حلاکت تیز پاردو کم تلون کو اغا کسان دی کلا چی ازکتالو علی الناس چی دا خلقن اخلی زانتے پیمانی کئی یستوفون نخو پورا چگڑی و سرکی ویزا کالوهم او کلا چی پیمانی کئی خلق لہ او وزنوهم یا تلل کئی خلق لن یخسرون باقی که نقصان کئی اپی نپوئی گیا نپوئی کئی خوا دا دیرو خلق دا چلنو متوفیفین دی خوا کلی بوئی سلی ناس تو دا رخ دکان بیو دا ٹوکو ادوا کس مگز بی ساتلیو کنا یو لبینو میخیو سبحان الله او بالله الحمد لله کنا حدیث کے راضی ابو سعید خدری چه نبی علیہ السلام ویلیو چه خمسن بے خمسن پینزہ عملون چه سوکی نالا والا پینزہ سزاگانی ورکی ما نقض قوم عهدا الا سلط الله عليهم عدوهم چې کوم قوم وعده خلاف کوي دوکا او غدر کوي نو الله پاغي باندې دشمن مسلط کوي او غالب کوي به په دیوته نه بالکل سر نشیر غوض ویزا حکما بغیر ایمان ذل اللہ فشافیهم الفقر او کلا چی فیصلی کی خود اللہ با کتاب نا پشرع باندنا قانون شرعی باندنا اسے نور سے زانہ جوڑ کری ناغی قوم کی بغربت زیادی فقر سوک ویو پل لزی سوک ویو پل لزی ملک کی وسنی ہوئی کنا ویزا زوہرا البحشاو کلچے او قوم کی بے حیائی زیادشی زنا زیادشی فشا فیهم الموت نمرگونا پکڑی ری در وزی روزی گوری چی سمرب دشماری نباری او کله چې بګی دا کار شروع شي تدفیف په مالونو کې یو بل سره نقصان کوي تاوان کوي نو منعهم ملاو النبات الله پاغي قحط راولي فصلونه نکیږي ملکو آفتونه پی رازی او پینزم ویزا منعو الزکاة منعو من القطور او کله چې زکات نور کئی نو اللہ بارانو نا نکئی نو بس دغا سی فصلونا او دغا سی خرابی ارسو آتنا اللہ اوباسی نو تدفیب پا بارکی داوی دو چیدی که او بل سر نقصان او تاوان کئی ناغیبا دی امیشه دی پار لوگی تندی او قحط وغیر رازی زجر دی علای ذن اولائی که انہم مبعوثونا آیا دی خلقو دا خیال ندی دی خلقو سرا دا غم نشتا او دا فکر نشتا چیدی با جوان دکلیشی لیوم نازویم اگر روزی دی قیامت تا لیر الوی روز دا لیوم نازویم اللہ تعزویم ویلی ادیر دا گمان نشتا دی علی ذنو څوک ته نه انکار کوي چې قیامت نشته بیا وسنګ ژوند کی او ما نه نو بمبعوثین نو آیا ګمان نکي او خیال نکي دا خلق چې دی با ژوند کلی شي اگر ورځ کې چډی رلوې ده یوم یقوم الناس لرب العالمین عظمت یې ده چو بدریگی مخلوقات پل مالک تا رب دا عالمین اغتا بطول دی اولار بای اولار بای حدیث کی رازی یقوم الناسو حتی یغیبهم الرش الان صافی اوزنیم ولار وای تر دې پوري چې هغه خلی به دې غوګونو تر اورسي دومره خلی وته نه وای چې هغه به دې غوګونو تر اورس زچا او زچا مره تا او زچا ملاتا خپل مناسب مناسب چې څنګه یې کنه عمل مطابق وای او دریدل صدی اوی سلاس و میتین سنین لکا دی دنیا دی کلونو پشمار باندی دریس و کالا سوک دیر یادی سوکی دب اولاری بس یقوم الناس لرب العالمین حساب کتاب بکی کا نخوا دکا پیغمبر دادوا دیر اوختا چی اللہ ما دی قیامت داغی بد حساب نبچ کیم سوء الحساب ډیر بد حساب دی د ذی خلق باندې به متوففین باندې ښا چې دنیا کې ټول یو بل سره دوکي کړی دي مالونه دی یو بل والی دي ظلمونه کړی دي دا غیبه دا حال تقوم الناس نو آیت دلیل په دې باندې چې او درې ذلبا الله تکی بل چاته د درې دوی اجازه نشته حدیث کې راغلی ول کعجم خلق نبی له سلام ویلو کنه منی کړي وږي صحابه کرام چې دا خدای عجم عادت چې کله مشر راشي بادشاہ راشی یا وزیر راشی جرنیل راشی سنسو عہدی والا راشی ناغی وہ تپاسی دا پیغمبر منع کری وا چی دا پاسی دل نشتا دا ادری دل دنیا کی نشتا مخلوق تا ادری دل و اللہ تی برز قیامت باندی دیو جنا چی کل سوک ملوان برالو اگی تا وسپا تاوا ناس بو مسجد نبوی کې نور صحابه هم ټول دي کې نبی علیہ السلام براو و تورا بغی ناری چی بسنگ ناس تو ناغسی با ناس تو نبس اک پاسی دا نبس نامی الوانو و بدو گانلو چو گورا دو دوارو جانو سردار راغی درو لیستی رالا ادیو تپا نسی دا زینہ کله به وی غیتخه چرته سو کې بالکل ادب نشته به ادب وکه اوست اوسمه حاله صحابه او توی چې مونږ کې ادب شته دي خو نه یو کړه هو دې بدګنی کنه ادا سه مشر نه ده قائد اعظم نه د دنیا دې بدګنی کني مونږ وایو چې پاسې دل او درې دل سدي سمره لوي استوا کچره پاسې دل وینو هغه ته پکارو کنا او چې کله هغه و چې نه دا د اجمو کار دی په اسلام کې دانشته اسلام کې به یو الله ته ودرېږي لاس په نامه باندې پمانځکی دا اوسه قیامت کې وو مخلف کلاړي رب العالمین او دا عادت او رسم رواج غلط اجم کډیر سي دونه او چاوا ته سجدي کولې چاوا ته سرخ کته کوم دا ټول په اسلام کې من شو ځکه صحابه با قاعده ته پوسونه کې دی پیغمبر نه حضرت انس او نور رضی اللہ عنہ چکل مونگا یو بل سر ملاقات کون سبکو سو طریقہ بھئی این حنی بعضنا لبعضن سرون بخکتا کووتا نبی علیہ السلام اینا بیو طویلیو چی یو بل سر سینا و غاڑا ملاو نبی علیہ السلام اینا او چا تا میل مراشی دیده بیو تاوی چی لاس ورکولیشن نبی علیہ السلام ایو بس صرف مصافحہ دا دا نور سی دونہ نشتا پا اسلام کی خوا نپاسی دلو نصرخ کتا کولو انخ کولولو نشتا او چر تا دیر خصوصی میل مراشی دیر محبوب انسان راشی ناوتا پاسی دلومشتا دیو کلولومشتا دیو نبی علیہ السلام بازی کلکڑی لکا حضرت زید چغزی و طویلو ناوزی حضرت جعفر علی رور حضاشتا دیو نو دیر صفا اصول لی کنخا یوم یقوم الناس لرب العالمین اگر وقت چو بدری خلق خاص کر لام دے اختصاص دے کنا خوا داو درید الخاص کر رب العالمین تا دی دا ترغیب و عمال صالحا ہوتا چدا کارو نپری دے خسران دا دنیا مالو نکمول یو بل سردو کی کول دمرا نیاری گئے دا اللہ نا نو دینا پس زجر دے مجرمان اللہ اداغی تلسو پورے عیوب و نقائص و گناہونا و جرمونا بیانی کلا یقیناً ان کتاب الفجار لفی سجین اغام اللہم او صحیفی تدی فاجران و فاسقان و خلق و پس جین کی دیم وما درک ما سجین او تا چا خبر کرده سپوکتا لرا چی سجین سشیده اخو ناشنا نم ده اسی خو عربی لفظ ده او معلوم ده چې دا سجن نجوڑ شوه ده او سجن جیل تا وی رب السجن احب الی یوسف علیہ السلام وی خو سجین نم یه ولی اخیده چه آغا اصلی جیل خواه ده کنا دا دنیا ده جیلو نو پشانت خونه ده اصلی جیل ده ولی او خود وزمکو دلان ده ده چه حدیث کرا دی چه ده کافرانو عملوناو دغس روحوناو چکل تر دی اسمان پوری لارشی اجازت وطنی چی برا زد پار اجازت نشتا خکت ہے بود ہے چی خکت ہے راکوز کی نظمک کیوں زینی زد خود ہے نشتا کنخا ندر عمل لپارا و ندر روح دپارا ملہ رب العزت وی دوم زمک لان دی سی جین دی علت ہے بود ہے نالتے اگر روح و اعمال طولل تکی کنا یو خب آگئی که تنگ والی زیادتے تنگ دیر تنگ بل پاکی رنا نشتا دی دم تیار دا خود دیر سخت و تیار دا ناو تر قیامت پوری باگئی کی تو که اجداد معمولی گونتی سوک دغا جوڑ کی تک اطور تیاری پاکی کانا اچی بیا اوزمو کو دلان دیشی دے دل زیمو قرر کرده دے دے زان ننده خبرو چی زمان جام بسی زمان عاقبت بسی نو حدیث پاک کی راغلیو چی دل تا دا ارواحم دی روح حل تا تلے دیں ادی دل تا لگیا دیں کلوی واپس را گئے پا بلے کے ناس تا وزیب اور کہے ریو بلے کہے چواب اگا کم پلا تلے اگا دل تا سکی اچھ بدبخت ہو خدا اگا در روح زین پا برا اسمانو نو کیو انزمکا کیو نو سی جین تے ہو رسا ہو دگا دا اگا زین خواب کتاب مرقوم دا یو دفتر دی لیکل شوی کتاب معنا دفتر زګاږي کې زه هر چا عمل نامې پرتی دی صحیفه پرتی دی چا څه عمل کړل یې او غری کاټ شوی دی مرقوم دی مکتوب دی ناغال ته جمع کیږي کتاب مرقوم دا یو دفتر دی لیکل شوی رقم لیکلو تویل شي ځکه ملائکه لیکل کړی دي کنه مخکې ذکر شو کرامن کاتبین اندل ته داغي تفصیل وکم چې هغه ملائکه چې کوم کتابت کړی دي نو هغه کم ځای دی داغي محل داغي ریکارد نوې خوچا ده سجین کې دی ویل یوم ذل المکذبین حلاکت تے او تبایی دا او خرابی دا دا غرز باندے اگر خلق دا پارا اسی وزا واضح کئی کا نذکار چا سر غم شی چی اللہ دا فجار سوک دی دا دی فجار کو پورا تشریح پکار دا تفسیر پکار توضیح پکار چی مونگ پکی جا ترانشو نا قرآن خبر واضح کئی کا نخوا دا سب واضح کی چی بس ستا شک باوزی کا ناخا و مکذبین یا ورطاوی علاقت تے پدارد اگا خلق لران چی دروغ یاوین و عرصت دروغ وین و گورا پیغمبرانی هم دروغ جن کلل چی انا لنظنکم انا من الكاذبین ټول ته یو تاسو دروغ جن کړو رښتینی دی الله کتاب دروغ جن کړو چې مخکې ذکر شو دینیه دروغ جن کړو کلا بل تکذبون بالدین ټول دین ها او خاص کر الذین یکذبون بیوم الدین دا خلق دې چې دروغ جن کوي ورځ د قیامت ولې قیامت ورځ چې څوک مانی کنا دا غنه بیا غلطی او خدای نه کیږي الا ماشاء الله دا غنه بیا دا فسق او فجور چې قران ذکر کی دا نه کیږي عقیده د قیامت خو کنټرول دی چې دا چې ازړه کې را لکنه خودی هنمان کنه یکذبون بیوم الدین دی تکذیب کوي دروازې د قیامت مکذبین خودی لیکن پورا وضاحت وما یکذب بی الا کل معتد اسیم او تکذیب نه کوي د قیامت کیسو کو مگر هغه څوک چې د حد نه اوړي معتد معتدین دی کنه حدود الله مقرر کړی دی کنه د داوی پابندی نه کوي معتدی دی اسیم ابس په ګناہوںو کې ډوب دی دوی ځکه ذکر کړو ها معتدی بدعتی ته وي ګوره دې حدودو اذ سنت او خیال نساتی د پیغمبر د ار سنت رد کوي او نقض کوي ها داغه سنت یې ټول تباہ کړو هر سنت په ځای باندې بدعت جوړ کړي دی ها په هر عبادت کې ها مانځ کې او مانځ کې وګوره مولا علی قاری لیکلی دی هغه ته معلومه ای چې نبی علیہ السلام په خپل ژوند کې ډیر سره منځونه کړی دی او په یو مانځ کې داغه نه چاځه نه دی اورېدلی چې نیت مې کړې د زړه د اخلاص سلور رکعات فرض خدای حاضر وخت واسپخین خدای حاضر امام پسې خاص خدای پاک بادشاہ لرا محمد کعبه شریف الله اکبر ادی بدتیا نوې چاته خې اوري چې دا رستو خلق هغه ته سپاته ده چې نیت سته وي ادیو تبل نو کومه مسله باندې کړی چې نیت خو زړه دی دا خو یوازې مون نه دی ټول عبادت نیت غواړي چې نبی صلی الله علیه وسلم انما الاعمال بالنیات عملونه غواړي که صحیح کیږي او قبليږي نو په نیت باندې بغیر د نیت نه نه نو که زکات ته نو پنیت باندې که حج ته نو پنیت باندې که خیر خیرات ته نو پنیت باندې که روزه ده نو پنیت باندې ها نو څنګه دې نور کې دانیت نشته دا خلق ته لګیایي او تلفظ کوي تلفظ نشته نو په روزه کې اسی دې لګیای خلق ته فزور بدعت خوري چې په لوس فکر کې وته وي پښمنی مال چې خلقو غوړی نیتو کې څنګه وبصام غدن نويتو من شهر رمضان فو وایوس ته چې و دې بدعت وکړه مړیږي نو په بدعت مور نشوي د هر څه چاویلو چې زکات ورکې نوم دا سی بوي سبوله جوړه ده ځان نه نه دا هو ټول عبادت تخا نو چې څنګه په نورو کې د زړه نیت شرط ته کنه چې باندې په زړه کې رااله چې باندې وي د ماس پخینو زم منزله اخو ته پته ده چې ول سلور رکعت سنتي بیا سلور رکعت فرض دي بیا ده پته ده نو دې تلفظ تساجت ته خو بس دغه سي کمزوري خلق مخکوم نو دا کمزوري دا غینه شوي ده دا قیامت کې به تپوس کی وي دا متاخرین پتن لگی نم ناخلی چه متاخرین سوک دی بیاغی ویلیو چه نا پا جبا بانده ہوئے نو دا زلاو دا جب یو بل سرا رابطه پیدا شی نو نیت مضبوط شی نو بیام اغا دانه دی رکا دا خلق چه پا جبا یوئے نو داسی چستا خواه کسو کلال ده اغا ناوری تلفظ داگی تاوی نو دا چه کم آغا گوٹ کی و آغا زی که و ریزیشی نیت میکرد دا خو بلکل نی تا خو نمتاخرین جایز کرده نمتقدمین جایز کرده اغیم چه خبر کرده سا حدیث نشتا سنور سنشتا و بد دقیقه و دلیل ویلی چه دا نیت بخو مضبوط شی که نا چه دی پا جبا بانده ووی نو دا اغی خبره با تر یو حد پور صحیوی خو پا دی شرط بانده چه دا سلی چه نیت تلی دی بچاری پلکی نراولی چه دا ازو چه پا جبا سویما نو دی که ثواب ده که دا نیتی نو بدت جوڑ شو دیکھے سو ثواب دا پیغمبر ندی کلی صحابہ ندی کلی مخی چاہ ندی کلی حتی دیکھے ثواب ہوئے بس دا با اسی دا نیت بکی چی دزلاو دجب رابطہ میں یوشینن آو نور دیکھے ثواب مواب نشتا دیخوا اسی یو وسیلہ دا برپور خو بے شک آو بے شو بے شے دقا دے چی دزل نیت تے بس الله اکبر بوئے نور بسنوئے زلکی با دی دغی چی ماس پخین وقت دے سلو رکات زنت دی یا فرض دی اللہ اکبر نیت خود زلی خانو دا خبر توبہ توبہ تروس پوری خلق جزان نئے خبر آغا نیتو نکی امجدد لکلیو مکتوبات کے ادا سے نورم چه دی پا دی مصروف شی کل کل پا که دروغ موی کنه گورا دا خوصه یو مصیبت نده کنه گورا شی چه دا پیغمبر نا نقل شوی دی اغا صحیح شی اغی کیس نراد اچه بندیانو سرد زانا سمرگری کلنو اغا بس بیامو نیو سلی برا شی دورکات باتی نشوی ماس پخینو نو امام ته دو پاتې دي کنه ادي بو نیت مکړه د زړه خلاص سلور رکعات یلکه سلور رکعات کوم دروغ به پکې مو دا نقصان دی بس نری ویلی چې کله یو بنده په دې مصروف شي په دې الفاظ باندې دې ته فکرې چې څنګه خطا شمع ادماس پخین په دې ماسخوتنو نوی ما ادی که اد ازلا اغا نیت تیفی کرنی نو اغا فرس چه پاتی شو اد ازد اخو نو فرس ده نو سنت تیخا نو ده سواب اگاڑا کازاب اگاڑا ده عبادت اکو کنا عادت یه اکو ده یو خبر ندا مخلوق طول پدی کن دی تا معتدی وی خا معتدی ده حد نواری ده د پیغمبر هغه حدی پرې خو دا ځان نه پکې جوړ کړل خا معتدی اسیم دې مشرک دې عقیده هم شرک دا عملی هم خو بیا هم واضح نه دی ښه اوس به واضح شي اذا تتلى علی آیاتنا کله چې بیانول شي په زبان دی الله وی زمون آیاتنا او قران وته ویل شي دا مظلوم کتاب وته لوستې شي قال نوای اساطیر الاولین زړی خبرې مکه وسړی وي زړی خبرې دا وتا په خوا وي قران ته اساطیر الاولین د پخوانو قصې وته وي ښا او مونږ ته وي دا مو سمجه ته خبر وکړي هغه سره دلچسپی پیدا شي دلچسپی خو دروغو سره پیدا کی چاسه قصه جوړه کې مانګړت کنه نو یې سره خلق ډیر دغشت دا واضحه شي کنه ها فجار یې ذکر کړو چې فاسقان فاجران چې دا غیزه سجین دي دوه مزمه کلام دي دا خلق دي چې قران په بد لګي ها دا خلق دي چې قران د مرکز نه تختی ها لکه کم په منزله تلوي عثمان غنی تا ولی التر اس چل کو یارا کم په تلوي حمزه صاحب لکه دا اصله په خیر مارو پسې ګرځي او خیر مار دي دا وینه هوته خي ځان له وذوري کې ځان له کسب کې شپار وز ازان له حلال رزق ګټي ها هغه خو بیک مانګته هه پاري پسې مونږ کیږي انور چې کومې توبه خدای ته دا په غضب اخته دي کنه ها د قران نه تختی د قران आवाज په بد لګي د توحید او سنت نوم په بد لګي نو هغه زيتن نو زګورا سره دې نه چا جمعات به ته نږدې ا د محلي وي او دې وا خپل رواني پترس به رواني زګا چې دې مسلې سره نه لګي دې قران سره نه لګي د دې ځېسي جین دی ها کلا چې تلشي په دې باندې آیاتونه زمون هغه آیاتونه د توحید قال انوای اساطیر الاولین دا خو یې قصې په خوانو خلقو راجم شوی دی ادا ول تعویل کوي چې ګور دا قران چې دی کنه دا هر آیات د چا په حق کې نازل شوی دی ها هر آیاتو بعضې د ابو جهل په حق کې دین او هغه سره دی بس بعضې د ابو لهب په حق کې دین او هغه سره دی بعضې د ولید بن مغیره په حق کې دی ډیر آیاتونه نو هغه سره دی بعضې د نظر ابن انس په بس دا خو هغه وخت کې نازل شو چا څه عمل کړو نو بس آیات به نازل شو دا خو د هغې سره تعلق دی مونږ سره وي د دې سره تعلق نشته دی ښه اتیوی پا مونگ بانده چسپان که بس ده دین ازیاد وضاحت بل نیشتا ولی واضح آغی تاوی چه تا اخ پخ پلا پوشی پلا معاشره که تا تا پورا معلوماتو شی و دا خلق ده تا معلوم شی چه دا خوص مونگ سر دی تا دی خو مونگ سرش پار وز استرگی لگی چه قرآن ور تا معتدی او اسیم کرده مکذب سمره ہوئی او سره نزدیو د قران دشمن د توحید دشمن واخر دعوانا